कल्पितमात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाश्रय। एतेन से चलेगा, प्राप्त का विधान संभव नहीं होने से एतेन का था, प्राप्त विधान से असंभव न। निधिध्यासन से अव्यक्त स्वभाव ब्रह्म साक्षात्कार हेतुता नान्यत प्राप्ता इति स तावत अपूर्वविधि। कोई कहते हैं निधिध्यासन ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु है, ये किस प्रमाण से कहाँ सिद्ध होगा? ब्रह्म तो स्वयं अव्यक्त स्वभाव है, अव्यक्त है, इस इंद्र ज्ञान प्रमाण का विषय नहीं। तो निधिध्यासन करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, ये तो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, नहीं उनसे विधि अत्यंत अप्राप्त हो। निधिध्यासन ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु ऐसे प्राप्त नहीं है, उनसे निधिध्यासन का विधान है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो निधिध्यासन में अपूर्व विधि कोई कहते हैं, क्योंकि किसमें प्रमाण से प्राप्त नहीं, ब्रह्म या अव्यक्त स्वभाव है, उसका साक्षात्कार उसका हेतु निधिध्यासन किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होने से अपूर्व विधि होगा। तथा अज्ञातादो निधिध्यासना संभव है न। अच्छा, निधिध्यासन ब्रह्म का करेंगे जब तक तो ज्ञान नहीं, उसका ध्यान कैसे करेंगे? जिसका ध्यान करेंगे कुछ मालूम नहीं, ध्यान करेंगे निधिध्यासन करो, क्या करेंगे? ब्रह्म का निधिध्यासन करो। किसका निधिध्यासन करेगा? ब्रह्म। अब ब्रह्म को मालूम जान नहीं जानता है, तो अज्ञात आदो अज्ञात अथवा संदिग्ध, ज्ञान नहीं उसके में संदेह नहीं, विपरीत होना है तो निधिध्यासन नहीं हो सकता है। इसलिए पहले श्रवण मनन करेगा तो निधिध्यासन करेगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन लिंगादेय प्राप्तोपि, निधिध्यासन के लिए श्रवण और मनन दोनों तो प्राप्त है। श्रवण मनन और प्राप्तोपि, निधिध्यासन के लिए श्रवण मनन कारण है लिंग प्रमाण से। श्रोतव्य मंत्र क्या लिंग है? सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य। प्राप्त होने पर भी नियत विषय का निधिध्यासन विषय गुण अन्य गुण सु लिंगे न तैर प्राप्ति। नियत विषय का निधिध्यासन किसी विषय का, अच्छा अन्यत्र जैसे षड्जादि साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त है, गुण अन्य गुण सु लिंगे न तैर प्राप्ति। नियत विषय का निधिध्यासन किसी विषय षड्जादि विषय का निधिध्यासन, उसका विषय होगा षड्जादि है, उससे भिन्न गुण में लिंग प्रमाण से ज्ञापक से तो मनन श्रवण प्राप्त नहीं है। तद्विधिरपि अपूर्व विधि, तद्विधि मतलब श्रवण मनन विधि भी अपूर्व विधि। निधिध्यासन तो अपूर्व विधि हो गया, और कहीं श्रवण मनन षड्जादि साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त है, किंतु सो कुछ नियत विषय के लिए तो प्राप्त हुआ, अन्यत्र श्रवण मनन ब्रह्म साक्षात्कार निधिध्यासन के लिए तो प्राप्त नहीं होने के कारण श्रवण मनन का जो विधि की विधि है वो भी अपूर्व विधि, ऐसा कोई कहते हैं अपूर्व विधि रेव। एवं च श्रवण मनन और निधिध्यासितव्य गुणा से दिष्ट द्वारा न, श्रवण मनन दिष्ट के द्वारा निधिध्यासितव्य गुणांशे, निधिध्यासितव्य ब्रह्म के गुण के अंश में दृष्ट के द्वारा श्रवण मनन के द्वारा ही निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन करने के लिए श्रवण मनन है आवश्यक, क्योंकि दृष्ट होता है, श्रवण को मनन करने से उसका अज्ञान संशय नष्ट होगा, अज्ञान संशय नष्ट होने पर ही निधिध्यासन करेगा। इसलिए दृष्ट के द्वारा श्रवण मनन हो गया, निधिध्यासितव्य गुणांश से दृष्ट द्वारे न अंगता, श्रवण मनन अंग है निधिध्यासन का, क्योंकि निधिध्यासन का अंग कैसे होगा? निधिध्यासन का है जैसे याग के लिए द्रव्य और देवता दोनों होते अंग, इसी प्रकार निधिध्यासन का अंग हो जाएगा निधिध्यासितव्य। जैसे देवता उद्देशन है द्रव्य त्याग याग है, याग करने के लिए देवता भी मंत्र भी द्रव्य भी सब अंग होते हैं, तो निधिध्यासन का अंग हो जाएगा निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन का विषय ब्रह्म, निधिध्यासन का अंग, तो निधिध्यासितव्य जो गुण है उसी अंश में श्रवण मनन होता है अंग दृष्ट के द्वारा। दृष्ट किस प्रकार? संशय अज्ञान नष्ट करके। अन्यत्र तो अदृष्ट द्वारा न, और अन्यत्र अन्यत्र क्या साक्षात्कार करने के लिए निधिध्यासन के लिए दृष्ट अदृष्ट के द्वारा निधिध्यासन का अंग, श्रवण मनन से अदृष्ट होगा, अदृष्ट के द्वारा निधिध्यासन होगा। तो निधिध्यासन करने के लिए दृष्ट के द्वारा अंग हो जाएगा और अदृष्ट के द्वारा भी अंग हो जाएगा, दोनों श्रवण मनन निधिध्यासन का अंग, ऐसा कोई कहते निरस्तम, क्योंकि प्राप्त विधि संभव नहीं। श्रवणादिनाम निर्गुण विषयतया सगुण विषय तो अभाव, श्रवणादि जितने हैं श्रवण मनन निधिध्यासन ये निर्गुण ब्रह्म विषय के है, सगुण ब्रह्म विषय के है, तो निधिध्यासितव्य के गुण, निधिध्यासितव्य गुण अथवा निधिध्यासितव्य के गुण के अंश में श्रवण मनन उसके गुण कथन करके अंग होगा ऐसा नहीं। विपरीत तो अंगांगी भाव से स्थापित त्वाच, श्रवण है अंगी, अंग है मनन निधिध्यासन, ये विपरीत तो अंगांगी भाव स्थापित हो गया, इसलिए निधिध्यासन अंगी श्रवण मनन उसका अंग ऐसा नहीं। सूक्ष्मार्थ विचार गोचर निधिध्यासन से तादृश अर्थ विषय का साक्षात्कार हेतुताया दृष्टत्व न अपूर्वत भाव से, यद्यपि ब्रह्म विषय का साक्षात्कार का हेतु निधिध्यासन आदि प्राप्त नहीं, किंतु सूक्ष्म अर्थ विषय का निधिध्यासन सूक्ष्म अर्थ विषय का साक्षात्कार के हेतु सर्जादि साक्षात्कार के लिए निधिध्यासन कारण ये दृष्ट है, ब्रह्म के लिए नहीं। सूक्ष्म अर्थों को विषय करने वाले जो निधिध्यासन सूक्ष्म अर्थ विषय के साक्षात्कार का हेतु है वो प्राप्त है, दृष्टत्व न अपूर्वत्व अभाव से अपूर्व विधि नहीं है। ये अच्छा ये प्रकरण पूरा हो गया आगे। ज्ञान विधि समर्थन विचार ननु अत्र श्रूयमान लिंगादेह का गति रीति चेत, यदि श्रवण मनन आदि में नहीं विधि नहीं तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य सब में है विधि, लिंग लोट तव्य तव्य प्रत्यय तद विजिज्ञासस्व यहाँ लोट है, श्रोतव्य इत्यादि में जो लिंग लोट तव्यादि है उसकी क्या गति होगी इति चेत, उत्तर सिद्धांत दे देता है शिलातल प्रयुक्त क्षुर तैक्षण्यवत कुंठी भावात, पत्थर बड़े पत्थर के ऊपर क्षुर को लेकर के पिटा पत्थर फट जाएगा ना, हाँ क्षुर तीक्ष्ण हो जाएगा नष्ट हो जाएगा कुंठी भावती, क्षुर के तैक्षण ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा जिस प्रकार जरतिल यवाग्वाबा जुहयात इत्यादिव अर्थवाद होते हैं, अर्थवाद है जरतिल यवागवा जुहयात गबी धुक यवाग्वाबा जुहयात, एक वाक्य में आया न ग्राम्यान पशुन हिनस्ति न अरण्यान, अथ अरण्य ग्राम्य पशु की हिंसा नहीं करता है, जरतिल यवागु से हवन करे अथवा गेहूँ के यवागु से हवन करे, जरतिल यवाग्वा वा जुहुयात गबी धुक यवाग्वा वा जुहुयात, न ग्राम्यान पशु निनस्ति न अरण्यान पशु, अरण्यान पशु हिंसा नहीं करे ये कहा गया, ग्राम्य और अरण्य पशु की हिंसा नहीं करे ये निषेध करके, या तो जरतिल यवागु से हवन करे था गबी धुक से करे किंतु ये पशु हिंसा नहीं करे, यद्यपि जरतिल जवागु का हवन निषिद्ध है, कहा कि अनाहुतिर्भि जरतिलाश्च गविदुकाश्च इति, गविदुक एक अलग है और जरतिल इनको कहा गया अनाहुत अनाहुति आहुति देने योग्य नहीं है, तो यहाँ वस्तुतः तात्पर्य नहीं जरतिल जवागु अथवा गविदुक विभागु से हवन करने में, यहाँ तो पयसा अग्निहोत्र जो हुआ दुग्ध से अग्निहोत्र हवन करे ये विधि है, पशु हिंसा नहीं करे, इसके लिए अर्थवाद वाक्य है या तो गविधुक ये बागु से जरतिल ये बागु से हवन करे किंतु पशु हिंसा नहीं करे, ये अर्थवाद वाक्य पयसा अग्निहोत्रम जुहुयात ये वाक्य विधि वाक्य, उसके लिए अर्थवाद वाक्य जब जरतिल ये बागु से हवन करे अथवा गविधुक ये बागु से हवन करे कहते हैं, फिर साथ साथ कहा गया अनाहुतिर्वेयी जरतिलाश्च या गवि दुकाश्च, ये अनाहुति कह करके ये हवन करने योग्य नहीं है कहा गया, जो हवन करने योग्य नहीं उनसे कैसे हवन करेंगे, तो इसलिए क्या हुआ जैसे यहाँ जरतिल यवागु आदि असमर्थ होने के कारण हवन के लिए उसमें तात्पर्य नहीं, पयसा अग्निहोत्र जुहयात उस विधि के शेष है अर्थवाद है, इसी प्रकार ये भी श्रूयमाण जो श्रोतव्य आदि है अर्थवाद है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित में लिंग रोड तव्य जो आया अर्थवाद है, वास्तुतः विधि में तात्पर्य नहीं है क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है, जरतिल यवाग्वा वा जुहयात इत्यादि इव अर्थवादत्वमेव, अच्छा, ज्ञान में विधि नहीं पहले कहा था, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु प्रमाण के अधीन है, इसमें विधि नहीं। अभी पूर्व जी कहता है ज्ञान में विधि हो सकती है। पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति विदुषा कर्म कर्तव्यम तस्मात् पश्येत नित्यशः इत्यादि न ज्ञान से अभी विधान दृष्टम। पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति घृत, पति पत्नी साथ बैठकर कर्म करते समय पति कर्म करता है, घृत को हवन करने के पहले पत्नी को थोड़ा दिखा देंगे, से देख दिया। अवेक्षितम दृष्टम, अवेक्षित अवक्षण किया गया, आज्य हवन करने योग्य है, वो देखेगी, देखने से देखना दर्शन क्या है ज्ञान, तो उसे क्या विधान करते हैं, पत्नी घृत को देखे, दर्शन का विधान हुआ ना, नहीं दर्शन ज्ञान, ज्ञान में विधि हो गया। विदुषा कर्म कर्तव्यम तस्मात् पश्येत नित्यशः, विद्वान कर्म करना चाहिए इसलिए नित्यशः पश्येत, इसको जाने, ज्ञान में विधि पश्येत इत्यादि न ज्ञान से आप विधान दृष्टम, ज्ञान का भी तो विधान होता है, सिद्धांत कहता है इतना वाच्यम। जहाँ ज्ञान का विधान है तत्र तद हेतु इंद्रिय संयोग आदि विधेयत्वात्, ज्ञान का हेतु इंद्रिय संयोग आदि से प्रमाण में विधेय होता है, प्रमाण ज्ञान का साधन में विधेय विधेयत्व है, ज्ञान में विधि नहीं। लोक में कहते देखो सुनो, देखना सुनना तो ज्ञान है, वस्तु तो देखो सुनो करके जो विधान करते हैं ज्ञान का नहीं, अभी तो ज्ञान साधन। इधर देखो मतलब अन्य को, अन्य कोई देखते पुस्तक देखते वो छोड़ो, इधर देखो सुनो तो अन्य कुछ व्यापार छोड़ करके इधर एकाग्र हो, ये करने के लिए ज्ञान साधन का विधान है। इंद्रिय संयोग आदि विधान अनन्यगत्या लक्षण है इष्टत्वात, तो फिर क्या करेंगे, सुनो देखो पत्नी अवेक्षितम पश्येत, जितने ज्ञान में विधि उसकी लक्षणा करनी पड़ती है, अनन्यगत्या अन्य कोई गति नहीं है, ज्ञान में विधि श्रवण है तो उस विधि की लक्षणा करनी पड़ेगी, ज्ञान किस में, ज्ञान साधन में। न च न विधो पर शब्दार्थी अन्य विरोध, एक मीमांसा न्याय है, विधो पर शब्दार्थ न साबर भाष्य में आया, विधि में शब्दार्थ पर नहीं होता है, जो श्रूयमान मुख्य अर्थ को नहीं लेकर के गौणार्थ विधि वाक्य में नहीं होना चाहिए, तो विधि वाक्य में लक्षणा नहीं होनी चाहिए। और आप कह तो जो ज्ञान में विधि है वहाँ लक्षणा करके ज्ञान साधन कर देना, तो विधि में तो ज्ञान लक्षणा नहीं होनी चाहिए। विधो शब्दार्थ पर न भवती, गौण अर्थ अन्य अर्थ नहीं होगा, मुख्य अर्थ होगा, इसे विरुद्ध होगा। सिद्धांत कहता है ऐसे कोई जरूरी नहीं कि विधि में बिल्कुल लक्षणा नहीं होगी, बात नहीं। गो भी श्रीणी तमत्सरम इत्यादि विधि वाक्य पर लक्षणा दर्शन है न, तस् अवसर की कृत्वात्, मत्सर होता है सोमरस, गो भी श्रीणी, तो गो से उसको पकाए, गो से कैसे पकाएंगे, श्रीण सा पाके पाक करें, तो गो दुग्ध से सोमरस को पकाए, गो दुग्ध मिला कर पकाए, तो गो का अर्थ है गो दुग्ध पैसा, तो गो की लक्षणा करते हैं। विधि वाक्य होने पर भी यहाँ लक्षणा होती है, लक्षणा होती है, तस्य औत्सर्गिक, तस्य न विधु पर शब्दार्थ जो कहा औत्सर्गिक अर्थात अर्थात सापवाद, उसका अपवाद भी है, लक्षणा कहीं कहीं होती है। अर्थवाद अनुरोधे न विधो न पर शब्दार्थ इति अर्थकत्वाच, तो विधो पर शब्दार्थ न, ये भाष्य का साबर भाष्य वाक्य का क्या अर्थ होगा, अर्थवाद के कारण विधि में शब्दार्थ कोई दूसरा हो जाएगा ऐसा नहीं, अर्थवाद अनुरोधे न, अर्थवाद के अनुरोध से विधि वाक्य में शब्दार्थ मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे को लेना ऐसा नहीं होता है, ये शब्द का अर्थ है, वाक्य का अर्थ है। न च साक्षात्कृति साध्यत्वस्य इंद्रिय संप्रयोगे पे अभावात्। अच्छा, जहाँ द्रष्टव्य इत्यादि में इंद्रिय संयोग के लिए विधान किया गया ज्ञान साधन, किंतु साक्षात्कृति साध्यत्वस्य, साक्षात्कृति है साध्यमस्य, इंद्रिय संप्रयोग का साध्य साक्षात्कार भी नहीं, इंद्रिय संयोग होने मात्र से साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कृति रूप साध्यत्व से इंद्रिय साक्षात्कृति साध्यम यस्य इंद्रिय संप्रयोग साक्षात्कृति साध्य तस्य भाव साक्षात्कृति साध्यत्व, इंद्रिय संप्रयोग में साक्षात्कृति रूप साक्षात्कृति उसका साध्य नहीं होता है, इंद्रियनिष्ठ क्रिया द्वारा, इंद्रिय में क्रिया होने पर ही तो साक्षात्कार होगा, इंद्रिय का सन्निकर्ष होने से नहीं, इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय व्यापार होगा, ज्ञान होगा, इंद्रियनिष्ठ क्रिया के द्वारा परंपरा यदि कृति साध्य तो से ज्ञान भी संभवत, तो वहाँ क्या करेंगे, इंद्रिय के क्रिया के द्वारा परंपरा कृति साध्य हुआ इंद्रिय संप्रयोग। अच्छा साक्षात गलत बोला, साक्षात कृति क्या था, साक्षात्कार नहीं, क्या इंद्रिय संप्रयोग साक्षात कृति साध्य नहीं है, इंद्रिय का सन्निकर्ष पुरुष के द्वारा कृति साध्य नहीं होता है, साक्षात अलग पदे, इंद्रिय संप्रयोग कृति साध्यत्व से साक्षात अभी अभाव है ना, इंद्रिय संप्रयोग आप कहेंगे इंद्रिय सन्निकर्ष करो, कृति साध्य साक्षात है इंद्रिय का घट के साथ संबंध करने के लिए, आप कहेंगे घट को देखो पुष्प को देखो अर्थात तो पुष्प के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष करो, दर्शन में तो कृति साध्यत्व नहीं, ज्ञान में इंद्रिय चक्षु का इसके साथ संयोग करने के लिए कृति साध्यत्व है साक्षात, साक्षात आप प्रयत्न के द्वारा चक्षु का इसके साथ संयोग कर सकते हो, जैसे इसको लेकर इसने रख दिया संयोग कर दिया इसे चक्षु के इसके द्वारा लगा देते हो, इंद्रिय के व्यापार के द्वारा लगेगा, ऐसा कर दिया इतने मात्र से संयोग हो जाएगा, इंद्रिय के व्यापारिक में ना जैसे कुठार न छिन्नति काष्ठम, साक्षात कुठार से काष्ठ का चेतन हो जाता है व्यापारिक बिना, इसी प्रकार इंद्र के व्यापार के बिना साक्षात कृति साध्यत्व इंद्र संप्रयोग नहीं है, कृति साध्यत्व इंद्र संप्रयोग कृति साध्य साक्षात नहीं होता है, आपके प्रयत्न के साध्य इंद्र सन्निकर्ष साक्षात होगा, देखो साक्षात कृति साध्यत्व का तो कृति साध्यत्व से ये मैं इसमें समास विग्रह बताते ठीक नहीं, साक्षात कृति अलग पता नहीं, कृति साध्यत्व से इंद्रिय संप्रयोगे भी अभावात, इंद्रिय सन्निकर्ष में कृति साध्यत्व साक्षात है नहीं, अजति कहेंगे इंद्रिय निष्ठ क्रिया के द्वारा कृति साध्य होगा, इंद्र का संयोग विषय का साथ होगा इंद्रिय निष्ठ क्रिया के द्वारा, इंद्रिय निष्ठ क्रिया के द्वारा यदि इंद्रिय संयोग कृति साध्य होगा तो परंपरा से कृति साध्य तो ज्ञान भी हो जाएगा, ज्ञान भी कृति साध्य कैसे परंपरा से, साक्षात नहीं ज्ञान साक्षात कृति साध्य नहीं है किंतु परंपरा से कृति साध्य है ना, नहीं प्रयत्न करे तो ज्ञान होगा, यहाँ क्या है देखो तो प्रयत्न करेंगे इसको उठा इसको देखो तो ज्ञान होता है ना, नहीं तो ज्ञान में भी कृति साध्य तो रहेगा परंपरा से साक्षात नहीं रहो, इंद्र सन्निकर्ष में कृति साध्य तो है साक्षात है परंपरा से, परंपरा से अज्ञान में परंपरा से कृति साध्य तो है नहीं, तो कृति साध्यत्व को यदि परंपरा से लेना तो ज्ञान में भी परंपरा से है, उसको छोड़कर आप इंद्रिय संप्रयोग में कृति साध्य तो लगाते हो वहाँ भी तो साक्षात नहीं परंपरा है, तो यदि इंद्रिय संप्रयोग में आप मानते हो विधि तो ज्ञान में क्यों नहीं माना, अनिच्छा तो दुर्गंध आदि ज्ञानवत अनिष्ट संप्रयोग से अभी दर्शना चाहे, जैसे ज्ञान में विधि क्यों नहीं मानते है वो तो पुरुष तंत्र नहीं है, इच्छा नहीं होने पर भी दुर्गंध ग्रहण होता है हो जाता है ना, नहीं जैसे इच्छा नहीं होने पर भी दुर्गंध ज्ञान हो जाता है इसलिए साक्ष्य पुरुष तंत्र नहीं कहते हो, इसी प्रकार इच्छा नहीं होने पर भी अनिष्ट सन्निकर्ष हो जाता है, नहीं गणेश चतुर्थी में चंद्र को नहीं देखेंगे इच्छा नहीं है किंतु संयोग हो जाता है, शत्रु संपत्ति देखने की इच्छा नहीं तो भी संप्रयोग हो जाता है, तो ज्ञान साम्यम संयोग से ज्ञान जिस प्रकार पुरुष तंत्र नहीं है संयोग भी पुरुष तंत्र नहीं होगा, परंपरा से संयोग को इंद्र संयोग को कीर्ति साध्य मानो तो ज्ञान भी परंपरा से कीर्ति साध्य हो जाएगा, इतना वाच्यम स्वर्गादो इव स्वर्गे चाधीन कीर्ति साध्य तो विधेयता प्रयोजक से ज्ञान अभावात, ये विधेयता का प्रयोजक होता है, स्वर्गादो स्वर्ग इच्छा अधीन कीर्ति साध्य, स्वर्ग इच्छा के अधीन कीर्ति साध्यत्व स्वर्ग में ही साक्षात, स्वर्ग इच्छा अधीन कीर्ति साध्यत्व विधेयता का प्रयोजक स्वर्ग में है, स्वर्ग की इच्छा होने पर प्रयत्न करेगा याग करेगा कृति साध्य तो आ जाएगा, याग के उद्देश्य स्वर्ग के उद्देश्य से ही कृति करता है याग, विधेयता प्रयोजक से इसलिए नहीं स्वर्ग में तो कृति साध्य स्वर्ग तो होता है कृति का उद्देश्य, याग में है कृति साध्य तो ज्ञान अभावत ज्ञान में नहीं, ज्ञान में भी क्या जैसे स्वर्ग इच्छा अधीन कीर्ति साध्य तो स्वर्ग इच्छा जन्य कीर्ति साध्य तो स्वर्ग इच्छा स्वर्ग साधन भूतायाम यागादि कृतु न कारणम, किंतु यागादि चिकित्सा याग सर्गे साधनीभूत यागादि यागादि की जो कृता है कृति है सर्ग साधन सर्ग का साधन हो गया यागादि कृति, ये यागादि कृति में सर्ग इच्छा कारण नहीं। हाँ इच्छा होने मात्र से नहीं होती, चिकित्सा होने पर क्या कहा सर्ग की इच्छा है, सर्ग की इच्छा होने मात्र से यागादि कृति हो जाएगी, चिकित्सा होने से कृति होती है, चिकित्सा के द्वारा ही साधन हुआ। तो इसे स्वर्ग दो स्वर्ग स्वेच्छा स्वेच्छाधीन कृति साध्यत्वस्य विधेयता प्रयोजकस्य, विधेयता प्रयोजक हो गया कृते साध्यताख्य विषयता परिवसन साधीन कृति साध्यत्व कृति स्वचिकित्साधीन कृति साध्यत्व, चिकित्साधीन कृति साध्यत्व ये हो गया विधेयता का प्रयोजक। विधेयता का प्रयोजन से क्या हुआ, चिकित्साधीन कृति साध्यत्व याग में होकर के स्वर्ग में इच्छा होने पर ही चिकित्सा होती, चिकित्सा होकर के याग करता है याग याग में विधेय, किंतु ज्ञान अभाव है, ज्ञान मिशा नहीं है। स्वेच्छाधीन कृति साध्यत्व याग में तो है, ज्ञान में नहीं है, नहीं होने से संप्रयोग से तो तद वैपरीत न, संप्रयोग में है इच्छाधीन कृति साध्यत्व सन्निकर्ष में है, स्वेच्छाधीन कृति साध्य इच्छाधीन कृति साध्य इंद्रिय सन्निकर्ष में है किंतु ज्ञान में नहीं है। न च भक्ष्य ही इति भक्ष्य मंत्रेषु तृप्तेर अनुनिष्पादितया अननुष्ठेयत्वेन तृप्ति प्रकाशक भागस्य तत्र विभज्य विनियोगाभावेपि अवेक्षणस्य अनुष्ठेयत्वात् तत्प्रकाशक भागस्य अवेक्षणे विनियोग इति तृतीयाध्यायोक्ति विरुद्ध विरुद्ध भक्ष्य ही भक्ष्य ध्याय भक्ष्य कैसे मंत्र दिया है, भक्ष्ये मा विष दीर्घायुत्वाय संतनुत्वाय राय पोषाय वर्चसे सुप्रजस्ताय ऐसा यही वसो प्रोडासो ऐसे दिया है। हम वयम भक्ष्ये खाते हैं तो भक्षण करते हैं तो सोमरस मंत्र करते चार ही क्रिया का रसपन चम्मच पात्र को ग्रहण करना, फिर देखना, फिर भक्षण करना, उसके बाद उसको पचाना। भक्ष्य से लेकर के आगे ऐसे मंत्र बोलते भक्ष्य से लेकर बाहुभ्याम सध्यासम ये मंत्र ऊपर है, भक्ष्य मा विष दीर्घायुत्वाय ऐसा लेकर के मा सध्यासम कहाँ सध्यास है ये मंत्र आगे है साध्यास तक, और नृचक्षसम से लेकर के अवक्षेसम करते समय दर्शन एक सोमरस को लेना, उसको देखना, फिर ग्रहण करना, फिर उसके बाद पचाना, चार ही क्रिया है। चार ही क्रिया के लिए मंत्र लंबा है, थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलने से क्या है, भक्ष्य ही तो भक्ष मंत्र सु भक्षण करते समय जो मंत्र दिया, भक्षण करेंगे तो तृप्ति हो गया नहीं, तृप्तिर अनुनिष्पादित या तृप्ति तो अपने आप भक्षण करने से हो जाती है, तो तृप्ति का अनुष्ठान करने के लिए कोई जरूरत नहीं क्योंकि अपने आप होगा। अननुष्ठेयत्व न तृप्ति अपने आप होने से देख तो अधिक है अनुनिष्पादी तया निष्पादित तया नहीं अनुनिष्पादी तया अननुष्ठेय है तृप्ति। तृप्ति प्रकाश भाग से जो तृप्ति का प्रकाश करने वाले भाग है मंत्र में आया वो भाग का तत्र विभज्य विनियोग वहाँ विवाह करके तृप्ति के लिए विनियोग नहीं होता है उसी के साथ जोड़ दिया क्योंकि तृप्ति अपने आप होता है। जैसे भक्षण करते दर्शन करते तो पचन करते तो तृप्ति तो अपने आप हो जाने से उसके लिए अलग विनियोग नहीं होता है, किंतु अवेक्षण का होता है दर्शन अवेक्षण से अनुष्ठेयत्वाद अवेक्षण अनुष्ठेय है ना नहीं देखना अनुष्ठेय होने के कारण तत्प्रकाशक भाग से अवेक्षण विनियोग होता है। तत्प्रकाश भाग अवेक्षण प्रकाशन भाग मंत्र क्योंकि प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक होता है विनियोग होता है। मीमांसा में तृतीय अध्याय में कहा था यहाँ आप कह तो ज्ञान के विधि नहीं अवेक्षण तो अनुष्ठेय हुआ ज्ञान ज्ञान अनुष्ठेय हुआ विधि उसमें है और आप ही कह तो ज्ञान विधेय नहीं होगा तो उसके विरुद्ध होगा इतना वाच्य। इंद्रिय संप्रयोग रूप अवेक्षण से तृप्त्यादिवत अनुनिष्पादित अभाव न सिद्धांति कहता है भोजन करें तो तृप्ति अवश्य होती, किंतु इंद्रिय संप्रयोग रूप जो अवेक्षण दर्शन का जो साधन इंद्रिय संप्रयोग अपने आप होता है, इंद्रिय संप्रयोग रूप अवेक्षण से तृप्ति आदि के समान अनुनिष्पादित अभाव न, वो अनुनिष्पादी नहीं, भोजन करेंगे तो अपने आप तृप्ति होगी, इस प्रकार कुछ करने से अपने आप इंद्रिय संयोग हो जाता है ऐसा नहीं है, इसलिए इंद्रिय संप्रयोग अनुश्चय होता है। इसे अवेक्षण जो प्रकार विधान किया गया, अवेक्षण का अर्थ दर्शन, किंतु विधान किसका हुआ, अवेक्षण का साधन इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष अनुश्चय है ना, नहीं होने से प्रकाश भाग उसका विभज्य विनियोग होता है, इति एवं पर्वतात्, ये मीमांसा में एवं पर्वतंत्र पूर्व मीमांसा में जो कहा गया इंद्रिय संप्रयोग अनुश्चय है। यच्च एक श्रोत्रगत अनेक गकारिषु बहुत सा प्रयत्नाभ्याम अभिष्ट गकार ज्ञान दर्शन है न, ज्ञान सा भी विधेयतमिति, कोई वेद पढ़ते हैं बच्चे लोग, पिता बाहर से आकर के सुनते, हमारे पुत्र बोलता है नहीं बोलता है, सब लोग बोलते समय धीरे धीरे सुनते सुनते पता चलता है ना, नहीं आँख बंद कर बैठे चार पाँच महात्म महीने बोलते हमको बोल रहे या नहीं बोले तो आँख बंद करते पता चलता है नहीं चलता है। तो एक सूत्र में क्या आया, एक सूत्र में अनेक गकार का श्रवण हुआ, किंतु बुभुसा बोधम इच्छा जानने की इच्छा है और प्रयत्न करते जानने की इच्छा, प्रयत्न करते हमको बोलता है नहीं, तो प्रयत्न करने से अभिष्ट गकार ज्ञान, अभिष्ट गकार का ज्ञान होता है, बहुत में नहीं होगा किंतु कभी हो जाता है, तो ज्ञान से अभी विधेय तो ज्ञान भी विधेय हो जाएगा, क्योंकि अपने बहुत सा प्रयत्न के द्वारा ज्ञान होता है विधेय होगा सिद्धांति का तत्न्न। वहाँ जो अनेक गकार में से पुत्र का शुद्धनि अमुक का शब्द सुनना चाहते हैं सुनते हैं, वहाँ करते क्या है, अन्य जो शब्द उनका निराकरण उसमें करना जो प्रतिबंधक है, अनभिमत विषय वैमुख से व बहुत सा प्रयत्न साध्यते हैं, जो बहुत सा बुद्धिमिछा और प्रयत्न के द्वारा क्या साध्य होता है, जो अनिष्ट शब्द से विमुख होना, सब मिलकर बोलते हैं वो शब्द नहीं ये शब्द नहीं से करके अलग अलग छोड़ देना, छोड़ देंगे तो इष्ट शब्द ज्ञान होता है, अनभिमत विषय वैमुख ही बहुत सा प्रयत्न से साध्य होता है, ज्ञान प्रति तवर अजनकत्वाद, ज्ञान के प्रति बहुत सा और प्रयत्न जनक नहीं हुआ विधेय नहीं होगा। न च यदेव विद्या करोति श्रद्धा उपनिषद तदेव वीर्यवर्तन होती, श्रद्धा उपनिषद विद्या से वीर्यवत्तर होता है कर्म, जो कर्म करता है विद्या से देवता विषय ध्यान से श्रद्धा से बलवत्तर होता है, कहा तो विद्या तो अंग हो गया, फल का अंग हो गया, अंगत्व श्रवणात् अभीत से अंगत्व अभीत नहीं होगा, विद्या का विधान नहीं होगा तो अंग कैसे होगा, अंगत्व अनुपपत्या विद्या विधेयत्व विद्या विधेय होगा होगी इति नवाच्यम तस्य वाक्य से उद्गित उपासना प्रकरणतया, ये तो यदेव विद्या करोति ये उपासना प्रकरण में उद्गित विद्या प्रकरण में है, वो उद्गित विद्या में जो उपासना है ये पुरुष तंत्र है उपासना, वस्तुतंत्र भवेद ज्ञानम कर्तृतंत्र उपासना, तत्रत्य विद्यापद से उपासना प्रत्यय, वहाँ उद्गित में जो विद्या है उपासना पर के विहितत्वेन अंगत्व अभिदर्दात, वो विहित है उपासना विहित है ना, नहीं मानसिक क्या अंग हो जाएगा, तन्निर्धारणा नियमस्त दृष्टि इत्यत्र विद्याय अंगापबद्धाया अंगत्व निराशे भी न विधेयत्वानि, तन्निर्धारणा नियमस्त दृष्टि, ये जितने कर्म विद्या में कर्मांगत्व है या नहीं, तो कर्मांगत्व का अनियम नियम नहीं, सब जितने अंग संबंधी उपासना तो कुछ है अंग आबद्ध उपासना, अन्य जितने उपासना सब विद्या का अंग उद्गित उपासना आदि उपासना का कर्म का अंग होंगे, जितने उपासना जितने उपासना सब कर्म का अंग नहीं है, तद निर्धारण आने व तदृष्टि विद्याया अंगाबद्धाया अंग तो न्यास भी अंग अवबद्धाया विद्याया अंग संबद्धी जो विद्या जितने है सब कर्म के अंग नहीं है, अंग में आश्रित उपासना है किंतु जितने अंग आश्रित उपासना सब कर्म का अंग नहीं है निराश होना, किंतु न विधेयत्व हानि, किंतु उसमें विधेयत्व रहेगा, विधेयत्व की हानि नहीं है किसमें उपासना में, उद्गित उपासना में विधेयत्व की हानि नहीं, क्योंकि वो उपासना पुरुष तंत्र है। ननु यथा दुर्गंधादि ज्ञान से इच्छा विषयत्व अभावे भी ब्रह्म ज्ञान से तद विषयत्व, दुर्गंध ज्ञान इच्छा का विषय है नहीं, और ब्रह्म ज्ञान इच्छा का विषय है नहीं, तद विषय तो यथा से ज्ञानांतर से नियमादिष्टा साध्यते भी ब्रह्म ज्ञान से तसाध्यतम। अन्य जितने ज्ञान है उसे नियमादिष्ट साध्य है, अदृष्ट साध्य है ज्ञान, ज्ञान तो प्रमाण वस्तु साध्य है, घटको पटको देखो ज्ञान होने के लिए अदृष्ट चाहिए क्या? सामान्य कार्य के प्रति कारण अदृष्ट अलग है, अदृष्ट साध्य नहीं है। जिस प्रकार ज्ञानांतर से नियमादिष्ट साध्य, नियम अदृष्ट जन्य नहीं, नियम अदृष्ट के बिना स्नान नहीं करेंगे तो देखेंगे तो सूर्य का दर्शन होगा, इसी प्रकार कोई नियम अदृष्ट होने पर इसी प्रकार करके हाँ स्नान करके दर्शन करते, नियम अदृष्ट नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ज्ञानांतर से नियमादिष्ट साध्य नहीं है, किंतु ब्रह्म ज्ञान से तत्साध्य, तो ब्रह्म ज्ञान नियमादिष्ट साध्य, श्रोतव्य श्रुति वाक्य भी मतव्य उपपत्ति भी श्रवण मनन करे आचार्य श्रुति वाक्य श्रवण के द्वारा दृष्टत है, और अदृष्ट से ही ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान नियमादिष्ट साध्य। और यज्ञ दान विविध संधि कहन से यज्ञ दान तपजन्य अदृष्ट साध्य है ब्रह्म ज्ञान। यथा पर्वतादि ज्ञान से नयन उन्मिलने सति प्रयत्नांतर निरपेक्षते भी, आँख खोलेंगे सामने पर्वत है दिखेगा, और कुछ प्रयत्न करना है नहीं, प्रयत्नांतर निरपेक्ष है। ध्रुवारुंधत्यादि ज्ञान है, ध्रुवतार अरुंधति ज्ञान आँख खोलते दिखता है नहीं, तसापेक्षतम तसापेक्षतम मतलब प्रयत्नांतर सापेक्ष है। जिस प्रकार अलग अलग हुआ इसी प्रकार अति सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान से इच्छा प्रयत्न साध्य तो संभव, सूक्ष्म है ब्रह्म उसका ज्ञान इच्छा प्रयत्न साध्य हो जाएगा, अर्थात कृति साध्य हो जाएगा, कृति साध्य हो जाए तो ज्ञान में विधि हो जाएगी। यदि चेतन प्रामाणिक दृष्ट विजातीय यत्किंचित धर्म दर्शन है न, अप्रामाणिक वैजातीय से कल्पित अशक्यता, यहाँ प्रामाणिक दृष्ट विजातीय कुछ देखा, जैसे अन्य ज्ञान में इच्छाजन्य नहीं ब्रह्म ज्ञान में इच्छाजन्य है, ज्ञानांतर नियमादृष्ट साध्य नहीं ब्रह्म ज्ञान साध्य हुआ, पर्वत आँख खोलते ही दिखता है किंतु अंधति नहीं दिखती, ये सब प्रामाणिक दृष्ट, उसके विजातीय किंचित धर्म तो कहीं कहीं दिखता है, इतने होने से अप्रामाणिक वैजातीय से कल्पित अशक्यता, जहाँ प्रामाणिक है वो तो ठीक है, जहाँ कोई प्रमाण नहीं कहीं वैजातीय दिखता है वहाँ भी वैजातीय कल्पना कर लेंगे अप्रामाणिक कल्पित अशक्यता। प्रयत्न अन्वय व्यतिरिक ज्ञान साधन जनन उपक्षीणतया, जब प्रयत्न करें तो ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, प्रयत्न नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न का अन्वय व्यतिरिक हुआ है ना, नहीं तो अन्वय व्यतिरिक है कि तो अन्य व्यतिरिक किसके लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान साधन जनन, ज्ञान का साधन के लिए ही प्रयत्न करें तो श्रवण करेंगे उपक्षीण हो जाता है। ध्रुवारुंधत्यादि निदर्शन अन्यथा सिद्धतया, ध्रुवारुंधता जो दृष्टांत दिया वो अन्यथा सिद्ध, उसमें कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आँख से सीधा नहीं दिखता है यहाँ प्रयत्न दिखता है इसलिए ज्ञान प्रयत्न करें तो कितनी साध्य हो जाएगा, ध्रुव अरुंधति ज्ञान प्रयत्न साध्य है, इसे जित अन्य ज्ञान भी कितनी साध्य हो जाएगा ऐसा नहीं, वहाँ तो ध्रुवारुंधति आदि को देखने के लिए बहुत दिखता है, कौन सा निश्चय करने के लिए वो नहीं वो नहीं वो नहीं करके भी ज्ञान होता है, उसके दृष्टांत दे करके तन्यायन ब्रह्म ज्ञान कृति साध्य तस्य भक्तम अशक्यत्वाद, अरुंधति कृति साध्य अरुंधति का ज्ञान दर्शन कृति साध्य है इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी कृति साध्य होगा, कोई जरूरी नहीं। न शास्त्रार्थ ज्ञान से नियमन पुनतंत्र तो दर्शनाथ, शास्त्र के अर्थ ज्ञान, इस शास्त्र का अर्थ जानने के लिए बार बार मनुष्य प्रयत्न करेगा तो ज्ञान होगा, शास्त्र का अर्थ ज्ञान ब्रह्मसूत्र अद्वैत सिद्धि पढ़ते अर्थ ज्ञान नहीं होता है, प्रयत्न करें तो ज्ञान होता है, तो पुरुष तंत्र है ना, नहीं तो शास्त्र से ज्ञान पुरुष तंत्र हो गया नियम है ना, प्रयत्न नहीं करेगा तो नहीं होता है। ब्रह्मण से शास्त्रार्थ तो ब्रह्म भी तो शास्त्रार्थ है, वेद प्रतिपाद्य है, तज ज्ञान से पुनतंत्र तो ब्रह्म ज्ञान ही पुरुष तंत्र होना चाहिए, इतना वाच्यम तत्रा भी ज्ञान साधन से पुनतंत्र तत्वाद, जो शास्त्रार्थ ज्ञान पुरुष तंत्र कहते हो ना, शास्त्रार्थ ज्ञान नहीं शास्त्रार्थ ज्ञान का साधन, शास्त्रार्थ ज्ञान का साधन उसका श्रवण अर्थ चिंतन विचार करना शक्ति तात्पर्य निर्णय ये सब पुरुष तंत्र ज्ञान साधन है, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं। यच्च प्रशस्ता प्रशस्त ज्ञान और विधि निषेध दर्शन, हाँ विधि निषेध प्रशस्त ज्ञान के लिए विधि, अप्रशस्त ज्ञान निषेध। प्रशस्त ज्ञान देवता आदि उपासना ध्यान का विधान है, गंगा दर्शन तीर्थ दर्शन विधेय होता है प्रशस्त ज्ञान, और नग्नस्थि दर्शन आदि अप्रशस्त उसका निषेध किया गया। तो प्रशस्त ज्ञान में विधि, अप्रशस्त ज्ञान में निषेध हुआ। तदपि ज्ञान कारण विषय कमेव, वहाँ वस्तुतः जो तीर्थ दर्शन है सेतु मध दर्शन है, खाली दर्शन में विधि नहीं, दर्शन का साधन है विधि, दर्शन का साधन वहाँ जाकर पैदल यात्रा जाकर के पहुँचे तो दर्शन होगा। इसी प्रकार नगरस्थित दर्शन का निषेध, दर्शन के लिए दर्शन साधन, दर्शन साधन का निषेध, ज्ञान कारण विषय कमेव। यच्च इच्छादिना उत्पत्ति निरोध और अनुभव, इच्छा से किसकी उत्पत्ति और किसका निरोध अनुभव होता है, उत्पत्ति किसका, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान का निरोध, इच्छा करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती, नहीं चाहेंगे तो ज्ञान बंद कर, देखते आंख बंद इधर कर दिया। सोपि कर्ण व्यापार विषय कैव, इच्छा से कृति से ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान का निरोध होता है, वो भी इच्छा कृति साध्य किस में, ज्ञान में नहीं, कर्ण व्यापार इंद्रिय व्यापार, इच्छा करने से आंख खोला, इच्छा किया तो आंख बंद कर दिया, इधर कर दिया, देखना चाहते उधर आंख इसे क्या तो देखा, इधर कर दिया तो नहीं देखा, तो इच्छा साध्य होना नहीं ज्ञान, इच्छा साध्य कृति साध्य जो दिखता है वो कर्ण व्यापार में, इंद्रिय के व्यापार में, इच्छा करें तो आंख खोलेंगे नहीं तो आंख बंद कर देंगे, कर्ण व्यापार में ही कृति साध्य है ज्ञान में नहीं। और आंख खोला हो, प्रमाण हो, वस्तु हो, इच्छा नहीं तो ज्ञान होगा है? इंद्रिय खोला है, वस्तु सामने है, इच्छा नहीं है, दुर्गंध है, इंद्रिय है, व्यापार है, दुर्गंध ग्रहण होगा, इच्छा नहीं होने पर न चन्ना, हाँ नाक बंद कर थक जाते हैं। न च एवं नामादि से ब्रह्म उपासनायाम त्वया विधेयत्व अंगीकृतायाम पुन तत्र तु न सिद्ध्यत, नाम ब्रह्म उपासित, आकाश ब्रह्म आदेश, ये प्रतीक उपासना का विधान किया गया ना नहीं, तो त्वया विधेयत्व अंगीकृतायाम, वहाँ उपासना विधेय मानते हो, पुरुष तंत्र नहीं होगा, वो भी तो ज्ञान है इति न। तत्रापि मनोधारणादेव पुन तत्रत्वाद वक्त शक्यत्वाद, ऐसा पूर्व पीछे कहता है, तो वहाँ भी जो उपासना के विधेय है, उपासना विधेय नहीं होगा, उपासना का साधन मनोधारण करने के लिए विधान किया गया, नाम ब्रह्म उपासित में वहाँ भी क्या कहेंगे, उपासना में विधेय नहीं है किंतु उपासना का साधन मनोधारण आदि में विधान करेंगे, इति न वाच्यम। ज्ञान विधियुक्त अनुपपत्ति तत्र अभाव, ज्ञान विधि के जो अनुपपत्ति दिया, ज्ञान में विधि नहीं होती, पुरुष तंत्र नहीं, कृति साध्य नहीं, किंतु उपासना में इस अनुपपत्ति नहीं है क्योंकि वो पुरुष तंत्र है और कृति साध्य है। निरोधादिनाम अन्य परत्वस्य वक्तुम अशक्यता, निरोधादिनाम अन्य परत्वस्य, निरोध मतलब इच्छाधीनत्व न अनुभवान होता है, इच्छाधीनत्व न अनुभव होता है ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान के नाश, उसको अन्य परत्व नहीं कर सकते, उपासना से भिन्न परक नहीं कर सकते, तो उपासना के अधीन होगा, उपासना अन्य परत्व से मतलब उपासना अन्य निष्ठ से वक्तुम अशक्यता, उपासना से भिन्न परक है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे उपासना करने के लिए इच्छा करने पर उपासना करते हैं, इच्छाधीन चिंतन, इच्छा करेंगे तो नाम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, होता ना नहीं, तो वहाँ उपासना अन्य पर को कहेंगे, उपासना पर के अन्य पर को नहीं हो सकता है, वहाँ ज्ञान उपासना में विधि है, ज्ञान विधि में जो अनुपपत्ति उपासना में नहीं है, और उपासना में जो निरोधादि का अनुभव होता है, इच्छाधीन अनुभव माना, इच्छा करने पर चिंतन होता है, नहीं तो चिंतन नहीं होता है, ये उपासना पर है नहीं, अन्य पर को नहीं कर सकते। न च उत्त ज्ञान रूप श्रवणादिशु अति प्रयत्न साध्यत्व से अनुभव सिद्धत्वात् विधेयत्वम, ज्ञान रूप जो श्रवणादि, जो ज्ञान रूप श्रवण तात्पर्य निर्धारण रूप श्रवण, श्रवण तो अति प्रयत्न साध्य होता है, अत्यंत प्रयत्न करने से ही वेदांत तात्पर्य निर्णय होता है, तो प्रयत्न साध्यत्व का अनुभव सिद्ध है ना नहीं, प्रयत्न करने से तात्पर्य निश्चय होता है, तो श्रवण रूप जो तात्पर्य निश्चय प्रयत्न साध्य हुआ ना नहीं, कितने साध्य हुआ, तो विधेयत्वम इति न वाच्यम। अनुभव अन्यथा सिद्धिरुक्तत्वात्, अनुभव तो होता है किंतु अनुभव किस में, प्रयत्न साध्यत्व का अनुभव ज्ञान रूप में या ज्ञान साधन में, श्रवण के साधन में, साधन में ही न च त्वयापि निधिध्यासन से परोक्ष ज्ञान संतान रूप से विध्यत्व बदता। आप श्रवण को श्रवण का निधिध्यासन को विधेय मानते हैं। निधिध्यासन क्या है? परोक्ष ज्ञान का संतान प्रवाह विधेय मानते हो। तो संतान यदि परोक्ष ज्ञान का संतान, परोक्ष ज्ञान का प्रवाह, परोक्ष ज्ञान का प्रवाह में यदि विधेयत्व मानोगे, प्रवाह के अंतर क्या है? परोक्ष ज्ञान का प्रवाह, प्रवाह के अंदर प्रवाह ही कौन है? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का प्रवाह है निधिध्यासन। शब्द से श्रवण किया तत्वमसी, परोक्ष ज्ञान हुआ, उसका प्रवाह लगातार चलाए। प्रवाह में यदि विधेयत्व मानोगे, प्रवाह के अंतर्गत जो प्रवाही है ज्ञान रूप, तो उसे विधेय मानना पड़ेगा। निधिध्यासन से परोक्ष ज्ञान संतान रूप से विधेयत्व बदता, उसको विधेय मानते हो। संतानी कौन है? संतानी नाम ज्ञानानवपि विधेयत्व अंगीकर्तव्यम। यदि संतान विधेय होगा, संतानी ज्ञान भी मानना पड़ेगा। तद अभिधान है, यदि संतानी ज्ञान में विधान नहीं करेंगे तो संतति के विधान कैसे होगा? संतान है ज्ञान, एक एक संतान ज्ञान में यदि विधेयत्व तो नहीं रहेगा, पूरा संतान में विधेयत्व तो कैसे रहेगा? ज्ञान का प्रवाह, परोक्ष ज्ञान का प्रवाह, परोक्ष ज्ञान बार बार करना, यदि प्रत्येक ज्ञान में विधि नहीं है तो प्रवाह का विधान कैसे होगा? न बच्चम आवृत्ति गुण योग से विधेयत्वाद, आवृत्ति गुण का ही विधान है, ज्ञान का विधान नहीं। ज्ञान तो शब्द सुनने से, शब्द से अपरुचि ज्ञान होता है, तो आवृत्ति का विधान क्या? आवृत्ति विधान कैसे? बार बार शब्द सुनो, बार बार परुचि ज्ञान होगा नहीं, शब्द का विचार करो, स्मरण करो। उपनिषदम आवर्तेति अत्रैव, उपनिषद की आवृत्ति करते हैं, उपनिषद आवृत्ति करते हैं, तो क्या है? बार बार उसकी आवृत्ति, आवृत्ति रूप गुण का विधान। परंपरा कोई संतति का अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रवाह में विधेय तो नहीं, उसकी आवृत्ति, परोक्ष ज्ञान की आवृत्ति। परोक्ष ज्ञान जिस साधन से होता है वो साधन करेंगे तो फिर ज्ञान होगा, आवृत्ति। ओम शनो मित्र।